Sanes hati ibu seterang abdi masanes kitu. Pada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisi sapi. Pemina model kieu mah emansisi sapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala bade lawan modern wae ai cenah emansipasi bari untuk bisnis perang penting, bisnis naon buka teh teli. Salahina di imah ngajaga tulang pantau, anakna diasuh cukup khusus terjeng babuhan. Hayang nga mobil mewah, nga belaan jadi runtah. Ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup kuat. Berlian rencem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan. Awewe Nokia lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi haluar kina aturan montong ngelawan kontrak bisinga don jadi bejan. Bapak segala rupa single parent ketek mengek kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu carok eta. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala. Emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon duka teh teuing. Salaki di imah ngajaga tulang panto anak asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah. Salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan. Awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar lawan kodrat di singa don jadi bejat. Awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat di singa don jadi bejat nyai. Awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nukitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Ngalawan kodrat ngeset dari makasih di awewe nya tong hayang jadi jalur. jalan ke. Kantun montel katilung panggang muntang kamelang. Hari layung-layung Bandung kahibaran seneng hurung. Mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Anterin ku tantung pengantilan pilak pena barat-barat lampu barana. Hari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung Scotty, niar lalaki, aduh. beting ngariung di juru diskotik. Nyiarlah lagi aku that. Yeah. olat anak di benghar kade koho jaka. Percayakan kuasa. Mahawalas. Oji jeng Mercy Jol Udin mawa BMW Datang Dodo mawa Volvo Anak mawa Toyota Walah rumah sah Asep mah teboga Rumah sah Asep sangsara kudunya Rumah sah modal ukur cinta Satinya Mun Milih mana Mun Milih sana Ngasih Tentang saya Mun Pasti milih didinya Ngagebrai dunia Jadi caan Dahar mirasa nyata cinta dekabeh ningali dunia Jangan pernah kawin lakonan lima waktu. Nah ari ayen mani jadi kitu patu menjadi amurasut bari ngajual nu nyumput. mani someah nyako asep boga mobil si eteh mani murintil nyako asep loba duit si eteh mani murilit nyako asep kando loker si eteh ngadadak masket unggal Ngalego imah si eteh mimiti robah nyako asep ngalego mobil si eteh mimiti labil nyako asep hese duit si eteh hampir ngalengit nyako asep ipis loket si eteh ngabecir mampet eteh cici eteh ngaci eteh lupa ibu puranya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung duri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede, gede memang gudang dana. Awewe silung model si ete. Di kota gede, gede cinta dicinta diobra. Siga jolang, siga sarung jeung kopea, senal capit jeung tarumpa. Eh, ayaku wenteng, eh, ayaku murah, eh, ayaku hina, nista kabina-bina. Imah si eteh mani someah nyako asep boga mobil si eteh mani murintil nyako asep loba duit si eteh mani murilit nyako asep kande loket si eteh ngadadak masket unggal usi mere dada mere pipi yeah dah ayam goreng. Robah nyako asep ngalego mobil si eteh mimiti labil nyako asep hese duit si eteh hampir ngalengit nyako asep ipis loket si eteh ngabecir mampret eteh cici eteh ngaci eteh lupa ulu ibu puranya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung juri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede, gede memang gudang dana. Awewe silung model si ete. Di kota gede, gede cinta di siga jolang, siga sarung jeung kopea, senal capit jeung tarumpa. Eh, aya ku wenteng, eh, aya ku murah, eh, aya Seyep, kucubrak, sorodot, gejebur. Hati basah, aku rasa kau cinta. Ketayap, kucubrak, sorodot, gejebur. Hati basah, ku rasa kau cinta. Cinta sanis, kalau santi serulut. Aku ket sanis, kalau santi sorodot. Ketayap, kucubrak, sorodot, gejebur. đêm vừa lên, răng mắc trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tim giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu ái đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dài dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắc trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Theo bước về nhà ai, ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đâu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có những lu sâu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi Kiều, Quang Lê, Đồng Nguyên. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.